anuale che tempo sguarite che era la sua ma parola una di tutti i romanti ne va tutto fatti allora mi sono andato in salute mi sono andato in salute con la sua volontà mi ha detto che era la sua ho detto che era la sua ma ho detto che era la sua ma ho detto che era la sua ma ho detto che era la sua ma یہ کام کے اجازتی آج دور سر سبری انسان اب دیے زر مانی تو کچھ حق سے یوروپ یوروپ کی چیز یہ بالکل مقام ہے کہ پزور دا مرد اور نہ مرد دوارا پر ازائے جی کی مجھے شیعہ الگ زان بے خاطر بے کو ماما پہ جاننا ہاں پرنسپل تمہارے جا کے نہیں پہنچے گا میں ایسے چل دے یہ سیری جنے سر جنا کے لیے پاگے چلا کر دے یا خدا میں رہ رہا جاندے دن وہ جاندے پہ رہے جو پیسے کی وجہ آزاد سی آزاد بسی جن پیسے کی شیعہ دو کوات اور سوری جنے سر جنا اس کو جن پیسے کی آزاد سی بڑا چل دے آپ بیت کر کرے اور آباد آزاد دے کسی دے خواہی جنے شیعہ خواہی خواہ دی کی کہ قادیانے کو خیلی نخواق دی کہ قادیانے سفر اپنے کے طریق سے قادیانے قادیانے اخلی اصولی او سنے لگی نو قادیانے خدا اخلی اس زمین میں غرانو کی دیر دی کہ قادیانے خجی رسی او دیر قادیانے دی کہ اگر مسلمانی خجی رسی اپنے سنلو کی ممبران دی بلکی وزیران دی بجے دنے داولے اللہ قانون مستی اگر پیسے دی خواق قبر دا بیان نہ چلے گرے ہوں گا پبند اخبار بارے زما بند رے مروڑ تاسو بیان جدو ہندی سڑی نا من مثلی ہی من احد مثلی ہی راو تاسو دے اوچان ہچے جدو ہندی تو پر دغا سانتا نا پوہان خلق کی پیدائی بے علم خلق کی پیدائی ابے علم لوئی سی ابے چانے سے ذکری نہیں داغ سڑی دخلے نہیں سے بیان کیسے مطلب تو بول تو کو بولے کہ مقابلے کے سے بیان راوڑی نہ نہ چاہ رہا ہوئے رے اور نہ بے کر قیامت راوڑی من مثلی راوڑا تاسو پیش کے تاسو صورت ہوئی یو مضمون کا چاہول او ختم او وسطی وسط مقصودی اول تمہیدی یعنی سریدی شروعی او خاتمہ او رسوئے گئے در خبر ادلان دون اللان کلام با دری جملی ہی دری ان اللہ کلام نیسی انا آقوینا کل کاثر فصلی لربک وانحر ان شان اکر ہوال ابتر اگدی اگدی دری جملی جا اگر کنین کی جاڑی لگی نو کلام بکم نکم دری جملی یعنی دری خبری بھی اول آخر او نین مقصودی اگر نین جی نو دلتن داری کرتی صورت آغا مضمون تا ابتداء انتہا وسط لری مقصود تے کہ تذی کریم تا سندہ سے پیش کئے من مثلی ہی من حد مثلی ہی یا من دا بیان دے یہ سورت یعنی دے یہ غنی سورت دا قرآن دا بیان پشانتا بیانی میں تا سو پیش کئے کرا انا آتوینا کل کا سر لن سورت تے کسی مضمون پیش کا دائز وان کلو باجی علی مانگی لکلی ہی کہ دا سورت دوان سے انا آتوینا کل کا سر کا بات اللہ تا مخامر دا عرب و پوہا شاعر و خیال دا بار دا غلی اولوس نا غل فرولی کن ما آزا قول البشر دا دا بندہ کلام میرے چو پوکا نا تا صالیب دا کلام پر دا بندہ کلام میرے نو کس کے تاثر سے مضمون جو قانون پیش کرے تو قرآن کا قانون مقابلہ کی کہ زیاد بفائدی ہے قرآن اگر کی نقصانی من مثلی دریوان دی ودو سعداکم من دون اللہ کل قرآن ذکر کی دسی وقت او کل ذکر کی فاتو بیاسر سور مختریات تاسو لس سورتون دا سے پیش کرے دا دیوانے کہ آگا دی طریقہ بانے جوشی بیاسر سور مختریات لس سورتون پیش کرے جوڑ کر شیوا تو جاننا دیوانی پہچانتا جو کل قرآن پیش کی فات ہوگی سورت میں نکلی سورت یونس ہود کی ہم دام سلج کر گئی تیسے مضمون راوڑے جو قرآن آواز اس میں دگا شانتا دے کہ وہ مضمون پیش کرے ذریعے کے مضمون پہچانتا ہوں پیش کرے لانا دے یہ سبھی چلو کم جاؤ جی لاسٹ کے لیے جاؤ کے دلانا فات ہوگی سورت میں نکلی میں پیش کرتا سو بیان جو چانا یا روز پسان یا پیش کے وہ مضمون دے پسانتا دغ سے نہ لوسن کے وہ گورائی کیا اگر سے وہی نہیں دے چانا اور بیا دس کے مضمون رہو رہی دے پسانتا تو یہ تاثر اسی لیے میں نہیں پیش کرو اور نہیں بہتر قیامت پوری پیش کی وسی مسترے اختیاری مسترے میں چاہ نسل میں بیا بڑے اعتراض کہ اعتراض پیدا کہو کہ تمنگ کا قرآن غیر حاضہ او بدلو روڑتوں کے او مضمون یو بیان قرآن دلست سے کتاب دلست جو قرآن غیر حاضہ روڑتوں کے او کتاب علاوہ دینا علاوہ دینا کی کتاب راوڑی نیچے غیر پسانتا نمون بہمونو کنے دی مانگل تمہیں تیار نہیں قرآن دا اعتراض دو مختلف ترقوبانی جکر کردے فاتو بی صورت من نسلی مراویتا سو ام یقولونا یونس کے آیت در اصد ارسن کی خبر دیر جاتا کرے گا ہم یقولون افترا قل فاتو بی صورت نسلی ودو من استفاتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فاتو بی صورت من نسلی مراویتا سو بیان یہ صورت ددغنجنا نزل کو سراغمین اندیسے فاتو رو بلے رو ایتاسو دی صورت اندیسلی یو بیان تخفل مسئلہ بانے پسانتا یہ بیان اقل ان پیس کئی نقل ان پیس کئی جادا غی سرا واقعات دا انبیاؤ پا دی بانے پیس کئی اچھا جواب نگوار کرے رو ایتاسو مضمون پسانتا دی پا دی بانے کی نور عمرہ رسی پا دی کی عبادت دی نور کیا محق کے پدے کی بشریت لا قانون بخیر جوڑول اختیار دا بل چاہتے پدے بانے پیش کے دلیل دا قرآن دا دلیل غاندے کیا غدا مسلماتوں نے مدلی من استطاعتم دا نعما را مدد کے سوک چستا سکو سرسی سواد اللہ نا طول وکیلان طول ججان طول دانشوران و خیاران پوہان دارا جمع کئے دلی جواب والکئے ادا سانتا مضمون جو کئے ان کون تم سارے کہیں کہ یہ اسی لیے خدا دے رضان نہ جوڑائی اور دارا ہو رہے کنا اور درم نمبر دے کسے ہو گو رہے درم نمبر سورت حود کی ہم دا مسئلہ ذکر کئی اور آج پہ جا کئی جار لسن آیت دے سورت حود فاتو بیاسر سوار مفتریات رو رہے تاسو لس بیانونا جو کسی رضان نہ دا اللہ کا مسئلہ کہہ رہا ہوتا ہو نمان کنا نوس نور تو کورا ادا غونا جواب پیش کا اللہ پیش کے قبائل جو عربو یو یو قبیلہ یو یو دلیل پیش کے ام یقولون افترا قل فاتو بیاسر صور مثلی مفتریات ودو من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اور وہ ایسا جو ہے کہ تا کو تو سب جو ہے جوڑ سورت من مثلی یو مضمون جوڑ کر یہ بسانتا اور دا شانتا دا خبرا دے آسر پوار مفتاریات لس مضمون نو جوڑ کر دلتا اولی لس دی مکی سورت کے قبائل دا عرب و طول لسے غرور کو یو یو قبیر آیا گیا سے یو مضمون جوڑ کر بل آیا گیا سے بل مضمون جوڑ کر بل آیا گیا سے بل مضمون جوڑ کر دا دے طول جنیا کے اعلان او سندہ کے اعلان دے اور دا سو مضمون جوڑ کر ان کو انتم صادقین کہے کافری سینی کہ دا کولے سی نو دد زان نو کو نو تاسے کے زان نو کئی فاتو جی صورت نیسلی نرویتا سو صورت پشانتا ہے دی صورت صورت الف لام میم السجدہ تاس رسی مضمون پیش کہے کنا دا مضمون نمراد تس عربی نہیں دا مراد بلکہ دا مضمون نمراد دا عربیت سراح دا خبر صداقت و اشتنوالے صورت الف لام میم السجدہ پیش کے و مضمون پسانتا ہے دیوائیں ننا چا پیش کرے لے اور قرآن آغا موجود دے نبا تر قیامت ادا تو پیش کی اختیاری بھی کرے فاتو جی صورت من مثلی روئے تھا سے مضمون پسانتا ہے جی پسانتا ننا پیش ہو اور نہ بہ کر قیامت بانی پیش کی تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ گرا لے گل لگی کتاب دا اللہ طرفا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ لا ریب فیہ سورہ بقرہ تم لوگ تو دل تم ذکر کی ولی لگی شک پہ کیوں نہیں سے من رب العالمین دے دا اللہ رب دا طول عالم دا طرفا دا داغا بیان دے داغا بیان کی دا یہ لسی دی او بدو ربکم عبادت کے بندگی کے صرف درب پل تاسو نو دروہ نیولی دی در یو دا اللہ دے او اہا لنگ شمع لنگ پا در کے دا سبحان دا اللہ در کے ادرے گا اللہ در کے پریشہ دے نور دروہ نی کیسی دی آتو بی سورت من نزلی روڑے کا سیو بیان ددی سی ونی سرینا کہ چاہے سبق نہ دے گئے اور دے چاہے سے گردی نہ کرے تاس تو معلوم دے اور آتی یہ اسم سپارا سورت الف لام میم السجدہ یہ مضمون پیش کرے ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم يهتدون دا کتاب دا اللہ دا طرفا تارے گلے سید رب العالمین دا طرفا ہے دا بندیانو جو کڑے اندینو کو بندیانو جزان میں جوڑائی نو دو دی دا سی مضمون پیسے گل پہ دانو ایچی دی سراورا جو کڑے رے دا اللہ دے جزان میں نوزنو کا جزان میں ستا سوان بندہ رے انما انا بسرم مثلکم ستا سوان دی بندہ انزو ذکی سوان بوائی تاس دے جزان نوزنو تا سوائے یو ہا لیا فرق دے ماتا دا اللہ طرف ویلے کی تا سو اللہ طرف نرازی آسے تا سو اے دادی اے دادی دا سنتا سورت سورات پر یہ سن آیت دقا مضمون ذکر گئی تعبیر بدلی سورت سورا آیت نمبر 24 سورت سور کی آیت نمبر 23 کے آل پہ پاکے ذکر کے تو سیدے سے نشے جوڑ لے نبا جوڑ گئے نمضمون روڑے سے وَدُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَيْرِسِنِي فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا جرگہ کے ماہی زبا بیانو کم ستاسو مولانا سے یہ دیا ہوئی دیر دیا بیان کی ستاسو یہ چاہ پر اولا جرا ہوئی منہ یہ نا ہمیں دیر دی مخ کی بیانی کی دیا پر زبا بیانو کم ستاسو آخواتے بسر جوڑا رہا جواب ہو منہ یہ نا میری دیر دی والے یہ تا چالا کے تالا خبر دیر جا عدل دن رو نوری دا جواب دے تو چالا کہ تالا خبر ہی دے گی ممالا ہوا خبر اللہ ہوئی چیز رضان ہے کہنا تو خبر رضان ہے نہیں ذکرنا اللہ ہوئی دی لا الہ الا اللہ پیغمبر ویلی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ رضوان بنے ہم کنا رضوان کو بدی او گوزے تفسیر حسین شریف کی راول دی تفسیر حسین اتار سنتا کر آگے ملا ملا ملا خنو سوالوں نے کولا کہ یہ گوا اور یہ جابو غزلے گئے گئے اما تم کی بسلی کیے گا ایتو تفسیر حسین کی راول دی لیدے پہ جابو بلی اور آخری کہ بیدی کتاب کی راول دی ویت کی راول دی کہ گرو دا چل کے گرو دا چل کے انتے مانی ہو ہو تو بمی جو خواہ دی جوان کتاب رہا اندرستا رہا کم دا مسلمان ہوں گے دا تو نیچے دا پا خبر پا کرتا رہا نو کچھ رونو کتا صدا کار فیلم تفعلو اس لنڈے کا کہنا نو کو جوڑ نو کتا صدا سیو بیان تیسنے کتا صدا سیو دلیل اس تا دا مانا ہو کہ کتا صدا کارو نو کونو سوائے بورتے سگوئی کسی کہا یہ رہا تو پر زول لی کتبر ہو لی کسی کہن لے نو پر مختے کا کہنا کہ جوڑ ام نو کتا سیو خبرا یو دلیل ام تیسنے کو فتق النار اللتی وقودها الناس لن تفعلو کی قطع دتا میرا گورے چرتا زوی کی رانو والی جزا بایا کارو کم چرتا ام نسے کوئے ہس چرتا ام نسے کوئے اس گلا لن کی تاکید او تعبید دوارا دی کریاو دی تاکید خودے او تاکید عقلن منی موافق دا عقل لے لکا لنوی اصل کے لا دے نن دلام پا زیبان دے را دے لن سو بازی ہوئی لا ان دے ہم جن میں زو گوار دے علیف گوار دے نو لن سو تخفیفن نو دا سی خبرہ عرص سے کئی خو نفی راولی اکلکون پا نفی کی دے تابید شتے او کنشتے اختلاف تے دنہیانو تو کوئی شتے تو کوئی نشتے کم کی ہوئی تعبید شتے ناغان خلق لے کہ درویت دا اللہ منکر دی متزلہ اللہ نسل دے نکی نسل دے مدلیل وجو کو لن ترانی ولیکن انظر الالجبل موسیٰ وی علیہ السلام زوزہ میں علیہ سور سی اللہ کہ جان رہا ترگن کے ارینی انظر الالجبل اخیر اتدان ترگن کر اتدان چرتا تھا گورم مداری جواب کرا لن ترانی بالکل میں نے سیرے دے وہی تعبید دے تھے کہ چرتا یوں نے سیرے دے انہوں نے دنیا لے دے سن پاکر یہ طرف تم بھی سیرے دے خالص النت والجماعت قول لے اللہ رب العالمین فقیامت کے لیے دیسی جنتوں کی میں لیے دیسی یوم الزیارہ یا یوم الجمعہ اللہ رب العالمین با ایماندار کا سرگنجی جی ینساونا النعیم اذا رأوه فیا خسران اہل الاعتزال ینساونا النعیم قول خسالے بکی نیری اذا رأوه کرتے اللہ رب العالمین جی نعائی رکا و تباہیدہ معتزلہ اولا کیا اول رویت نیستے ہم انکل دی دی رویت نو کہ جنت تلاو خو رویت نیستے اور دا سیدہ رویت چالا بیو چالا بنینو زنانو لرویت دبائی تعالیٰ سے او کنا اختلاف دے علم عقائد علماء کی نو دیر ہوئی تشکے نو سوک ہوئی تی زنانو لگی سرے اور وجہ سرا زنانو بانی پردا داغو دے فطرت مسئلہ دا کہ کل بازار کلی سوک الجنہ نو پردا پا ظاہر ختمی جی رضا با پا کورو میکی بارتا وطلو لیشتے خفر علاقہ خو لے گا دیو تن دیو کمزوری مسلمان برخ با پا جنت کینی کی دو طول ایسیا نگتے ایسیا کے صدی سلو رو مبرخ دو دنیا بر ریاضم دے دیو طول نمازیہ تا داغی عرصہ پا کی او داغا بل طرف تا نشت لے اجازہ پا نشتا دے یا اطلالی غرن والی او دیر علماء ہوئی چی زنانو لو برویت تا اللہ رب العالمین سے او ناری نو لو مستری نو پدی معنی بنی ینسون النعیم یزار اوہو فیا خسران اہل الاعتزال ولن تفعلو اچھر ان سے کولے گا کار نو چچے لو کئی بچ کے زان اس خلاص کے زان حفاظتو کے زان دور آگنا چی خشاک داری دی بندیان او گتی بندیان خوب بد کری راغب داری خشاک شی سوجی بتے دو دنیا اور پلرگو بلی گی آغا اور پلرگو نبلی گی او یا درجی یا ونین شلی درجی دا اور دا جہنم دا اور نسپک دے دا دسی دے لکتی اور ینا دا اسکور راول دا اسکور دا غزینا دنیا کے دا فائدے دا پارا چی خلق چی نفائدہ واقع دی آغا دوم را گرم دے آغا پلرگو نتی گی گی دا دی خشاک بسی دسوانی الناس دا غبانیان کم بندیان تو بندیان تا چیلو او بودو ربکم او کم چیو والذین کفرو آتی دی خبر خلاف کرده سواؤن علیہم آم زرطان منون که دی پا جنتونو آنه منون که دی راکی دینا پا زخونو بانی وقودو هنناس خشاک داگی دی دی قسم خلق کم قسم خلق دا دو عبود ربکم منکر دو عبود ربکم مخالف ولہ جارا و کانی جاتی کانو گوتو لسو جرم نشتا دیرونو بل تمنگا لرگی نسیدو نو لرگو بانی تا سازادا سازاد دے لرگی کی راہی سیشتا دے کرنو بانی اور رکے بلے او دو سما و دو تب تب سما دا احساس کا اللہ چولے دے نو پہ انسان کیا چولے دے زندسر کیا چولے دے نو آغتی نو تریدی لڑکی کی ڈائی سے سے پیو نہ پیڑ نہ گرا والا کیڑا پار ہم تو پسٹ اور بلی جی ارور بلی کی جی ختمی جی با آخر بلی ختم سی او پخپل زان پسوانی ندی پوا کہ پسوانی پزان پیدے نوور بے پزان بلول کن پیدے وور بے ناغس آر زان پسوانی ندی جی لکہ او بودی مثال پتاو بانی بندہ اس کی تگی کی جی وجود کی اخی جی گرم سی او بو که داغه هیسه داغه نیسته ده که مالون گرمی اصولا بیسیل که روانه رو پاس را باید نورنه زور ده یا او سی را تا دند تلو او ده پا دند که بند کلمه و طولی تاو ده کلمه زبا اللہ تا را پیدم که در دند رسلم دا هیسه کسی ننو یا خو اللہ انسانانو که رم رو کرده یا بسیط هیچه ورکه ده نور حیواناتو زند سرلا نو دن خلق الهجارا و کاریگتی نو کانی گیتی سلو سلو رو بیشتے دی یا دامان را علیہ جاراو دا کانی گیتی تمی کانی گیتی آغا چی خلقو دیولی ان کنتم فی رید ممان ازلنا از او بودو ربکم چی خلاف کرد عبادت دی جنی چاہ کردی قبر دی بوت دی گتا دا ون دا بوتے دی دن دی دس جنی چی دی چاہ تعظیم شے دی دا عابد دا ظلیل کولو رسوا کولو دا پارا با دوم پا جہنم کیو دی جتے چی دا دیل دا قبر یو دے کری نو دا جتے بچی نچا تیرے لمبی بوئے دیو بچی دیو بچی او گمبتونو چی پی جو کرو لرگی چی پی لگولو عبادے چی تکرے دا لرگی چونا سمت رنگ دا طول بزدن چا تیرے دیو بچی کس وری جہنم پور بانی بس وری وقودو هنناس وله جارا خشاک داغی دی در بندیان کم بندیان چی دو او بودو رب کم خلاف دی وله جارا او کانی جتی دا کانی جتی ان دو دفلا سجمع کردی دیو دین را ہوئی دی ربل دین را ہوئی دی سورت کاف کی وراتن سورت مریم کی وقودو هنناس وله جارا وقود دو فعول وزن دی ما یو قدو به النار غور چی پی بلوله چی آغاز چی نمراد دی وقودو هنناس والح جارا رشاق داری جی بلولو بندیان دی او کانی جاتی دو سورت مریم کی آیت یو یا دو یا وقودو هنناس والح جارا رشاق داری دو بندیان او گاتی دی نو گاتو سو جرم نیستره پا گتو بانی نور اللہ صداور کولے کیجی پا کانو بانی نور اللہ صداور کولے کیجی کن تو بسوزی پا رب دیکا او یا یو یا تسویتا او دا سنتا او یا پوری پا رب دیکا لنحضرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جہنم جفیہ ثم لمن جان من كل فئات ايهم اشد على الرحمن جفيه ايتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا ان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا دا طول جہنم تلنوغ زرنہم حول جہنم جفیہ عابدن معبودن دسی رچا تعظیم کے جاغہم گٹیوں چلیوں سیمتوں جنڈیوں غلافنوں گمبتنوں لرجیوں چان خشاکوں دا طول غنبے کو طول چاہتے رہے جہنم نرسکور پر جی پرمکی اور دی دی بیا باہر کو دہر یہ ایڈر انہیں کمیت سخت زیادت مہربان اللہ نہ فرمانے کی داغنا فرمانی کی ذال کے زیادت کے دا قائدینی مسارانی بیا منتخ معلوم نیسو کی زیادت حق داری داگی دے دلو جاکی دو نیسے ساسونا سوک اللہ وار دعا لیکن جیت من کے جان منتا تیری دن کے کانا علی ربک حتما مقضیان دادا فیصلہ پجی مذرب دے حتما یقینی مقوی پورا شریف صورت جن کی صورت انبیاء کی امداد ذکر کی دغا مخلوق بولے گی صورت جن کی رات وانا منا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا جنات اقرار کی من کے سجیا کے فارس تھے امنگا تو سملا روان ید مختلف الارقان نام

تمام جدارا ہوتا جدارتا ہمیں انا بنا جنسی مکو مطلقی خلوط کر جدارا اللہ بنا جنسی مکو جائے کو ادائی اتنی ہوتی جمعاتی کریم بلا چاہتے ہیں خلوط کلام کو مطلق مطلق مطلق سلام کر جائے مان جدارا مان جدارا ہے جنسی مکو جائے ادائی اتنی ہوتی جمعاتی کریم بلا چاہتے ہیں ادائی اتنی ہوتی جمعاتی کریم بلا چاہتے ہیں